Ben ne dedim? Onlar ne dediler? Dedim ahlak. Dedi ibadet, ayin, ritüel. Sordum, paylaştın mı? Cevapladı, namazdan geliyorum. Dedim, utanacak yüzün var mı? Dedi, sakalım var. Dedim, kullanacak bir kafan var mı? Dedi, sarığım var, takkem var, kippam var. Dedim, karşımda adam var mı? Dedi, sırtımda cübbem var. Dedim, sakın zalime meyletme, yanarsın. Dedi, Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Dedim, sünnetullah Allah'ın değişmez yasaları var. Dedi, Adem'in babası var dedi. Dedim, Suriye'ye yabancı parmağını karıştırmayın. Dedi, Suriye'yi İran'a verin diyor. Dedim, Allah'a iftira etme. Dedi, bak bak, kaderi inkar ediyor. Dedim, yalanla iman bir arada durmaz. Dedi, peygambere kibirli adam diyor. Dedim, Firavun'a karşı olmak yetmez, Firavunluğa karşı ol. Dedi, sen liderimize laf mı ediyorsun? Dedim, zulüm bizdense ben bizden değilim. Dedi, zulüm bizdense vardır bir hikmeti. Dedim, Allah şapkadan tavşan çıkaran bir sihirbaz değildir. Dedi, Allah istese olmaz mı? Dedim, İslam barıştır. Dedi, İslam savaştır. Dedim, yaşasın herkes için hayat. Dedi, yaşasın öteki için ölüm. Dedim, takva elbisesi en hayırlı elbisedir. Dedi, saçının tek teli bile. Dedim, gözlerinde sevinç ve mutluluk gördüm, sevindim. Dedi, gülmek şeytandandır. Dedim, tesbih Allahsız iş yapmamaktır. Demedi. Elindeki Budist ve Hristiyan boncuğunu sallayıp durdu. Dedim, zikir hafızayı diri tut ki kandırılmayasın mesajıdır. Dedi, zikir aklı kiraya verip kafa sallamaktır ve başladı hu çekmeye. Dedim, önce insan ol, sonra Müslüman. Dedi, ben Sünniyim, ben Şiiyim. Dedim, haram yeme. Dedi, sol elle yemek haramdır. Dedim, peygamber şeyh değildi, müritleri yok, arkadaşları vardı. Dedi, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Dedim, siz azgın bir güruh oldunuz diye sizi uyarmaktan vaz mı geçelim? Dedi, bunca alim bilmedi de bir tek sen mi bildin? Dedim, müşrikler İbrahim'in nesliyiz diyor, kırdığı putlara tapıyorlardı. Dedi, mürit gassal elinde meyyit gibi olmalı. Dedim, Kur'an diyor ki müşrikler pisliktir. Dedi, yetiş ya Gavs, yetiş ya şeyhim. Dedim, Kur'an deyince kuduran Müslüman kılıklılar var. Dedi, Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Ben demeye, onlar da çemkirmeye devam edecekler.